ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा प्रथम स्कंद अध्याय 3 श्लोक संख्या 29। यन्नगुह्यं भगवतो य एतत् प्रायतो नरः सायं प्रातः गृणन् भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते। जन्मगुह्यं भगवतो य एतत् प्रायतो नरः सायं प्रातः गृणन् भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते। जन्मगुह्यं भगवतो य एतत् प्रायतो नरः सायं प्रातः गृणन् भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते। जो कोई भी भगवान के गुह्य अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है वह जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। तत्पर भगवद गीता में भगवान ने घोषणा की है कि जो कोई उनके दिव्य जन्म तथा कर्म के तत्वों को जानता है वह इस अस्थाई भौतिक संसार से छूटकर भगवत धाम को जाते हैं। अतएव इस भौतिक जगत में भगवान के अवतार की गुह्यता को भली भांति जान लेने पर भौतिक बंधन से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। अतः भगवान का जन्म तथा उनके कर्म जिन्हें वे जन सामान्य के कल्याण हेतु प्रकट करते हैं सामान्य नहीं होते, वे गुह्य है। और जो भक्ति पूर्वक इस विषय की गंभीरता की जानना चाहते हैं उन्हें ही यह रहस्य प्रकट हो पाते हैं। इस तरह हे भगवान धन से बाबा बंधन से विमुक्ति प्राप्त हो जाते हैं। अतः यह सलाह दी गई है कि जो कोई भगवत के इस अध्याय का जिसमें भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन है भक्ति तथा श्रद्धा पूर्वक केवल पाठ करते हैं उसे भगवान के जन्मों तथा कर्मों का अंतर दर्शन प्राप्त हो जाता है। विमुक्ति शब्द इस बात का सूचक है कि भगवान का जन्म तथा उनके कर्म दिव्य है, अन्यथा मात्र उनका पाठ करने से किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अतएव ये गुह्य है और जो भक्ति के निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते वे भगवान के जन्म तथा कर्म के रहस्यों को जान पाने का अधिकार नहीं रखते। प्रातः और शाम को इस छोटी सी कक्ष हो रहे हैं और वास्तव में प्रतिदिन पूरे दिन में भगवान का गुणगान करना चाहिए, विशेषकर प्रातःकाल और शाम को। आप सब समझ सकते हैं क्यों ये दोनों समय में करना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे गांव में रहते हैं और दिन का समय काम करने के लिए है। जब सूर्यदेव हमसे दृष्टिगोचर है, जब सूर्यदेव प्रकाश देते हैं, जब तक वो काम हो सकते, और प्रातःकाल शाम का समय काम करने के पहले और काम करने के पश्चात भगवत नाम गुण रूप लीला के बारे में चर्चा करने चाहिए और भगवान का नाम कीर्तन करने चाहिए। तो बिना श्रम जीवन यात्रा नहीं हो सकते। इसके बारे में भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते, शरीर यात्रा पीछे से न प्रसिद्ध कर्मणा। तो काम करने चाहिए, परंतु केवल काम करना जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य भगवान का गुणगान करना, और उससे जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। यदि हम अच्छी तरह समझते हैं कि भगवान कृष्ण की लीला दिव्य है, अर्थात प्रकृति के तीन गुणों का प्रभाव से विमुक्त है, इनका जन्म और कर्म दिव्य है, तो हम भी दिव्य अवस्था मिलते हैं। इस भौतिक संसार में सब कुछ प्रकृति के तीन गुणों का प्रभाव से चलते रहते हैं। वो श्लोक क्या है भगवद गीता का, गुरु को छात्रों कहो, हाँ जोर से, इदम जगत उसका अर्थ क्या है हिंदी में बोल सकता हूँ, हिंदी सीख लिया, अर्थ क्या है अनुवाद, कोई थ्री भीर थ्री थ्री थ्री का मतलब तीन, थ्री भीर गुणा, गुणा मतलब सत्व गुण रजगुण, क्षमा थ्री भीर गुणमय, गुणमय मतलब पूरा जगत तीन गुणों से प्रभावित है। ए बी सब इदंग जगत, इस पूरे जगत प्रकृति के तीन गुणों का प्रभाव से चलता रहता है। तो सब लोग नहीं जानते क्यों, क्योंकि वे तीन गुणों से मोहित रहते हैं, और इसलिए भगवान को नहीं समझते। तो दिव्य अवस्था है, दिव्य शब्द का मतलब क्या है, त्रिगुण का प्रभाव से क्या, हाँ परे अतीत। तो कैसे उस स्थिति प्राप्त करना, कैसे हम त्रिगुण के परे हो सकते, छात्रों कहो क्या क्या सीखते हो गुरुकुल में, कैसे हम प्रकृति के तीन गुण के प्रभाव से भी मुक्त हो सकते, त्रिगुण दैवी एष गुणमयी वो गुण शब्द ये दैवी एष गुणमयी और वो श्लोक जो बोला इसके पहले शिभे गुणमय बाबा वो नेक्स्ट टू इच अदर राइट शिभे गुणमय बाबा उसके पश्चात दैवी एष गुणमयी वो श्लोक आता है मम माया दूरत्याया इसका मतलब बहुत कठिन है माया से मुक्त होना मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में थम तरन्ति थे तो हम माया का प्रभाव से मुक्त हो सकते यदि हम भगवान श्री कृष्ण के चरण में आत्मसमर्पण करते शरण लेते इसके बारे में भी भगवान कृष्ण अन्यत्र भगवद गीता में कहते हैं अभी बोला फर्स्ट लाइन मांग चयो सगुणान गुणान गुण शब्द बार बार भगवद गीता समतीत क्या था अतीत समतीत पूरा अतीत ब्रह्म भूया कल्पते ये गुण शब्द बार बार भगवद गीता में आते हैं विशेषकर इस प्रसंग में त्रिगुण प्रकृति के तीन गुण सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण का वर्णन करना गुण शब्द का दूसरा अर्थ भी किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के अलग अलग लक्षण गुण बोलते हैं भगवद गीता में संख्या दर्शन के अनुसार गुण शब्द का विशेष अर्थ है सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण और कृष्ण भक्ति कौन से गुण में है विशुद्ध सत्व अथवा निर्गुण बोलते निर्गुण भक्ति जो हम करते हैं इस भौतिक संसार में वो विशुद्ध होना चाहिए परंतु भक्ति सत्वगुण से या रजोगुण से या तमोगुण से भी प्रभावित हो सकते इसका वर्णन है भगवान कपिला देव का उपदेश में जो भगवत का कौन से स्कंद में आते हैं तृतीय तो है कुछ लोग जो भक्ति करते हैं या कृष्ण का भजन करते हैं परंतु उनका मन में उस समर्पित भक्ति भाव नहीं है उनका उद्देश्य नहीं है कि भक्ति करने से वो पूरा आत्मसमर्पण हो और भगवान से कुछ चाहते हैं और विशेषकर इसी भावना से भक्ति करते हैं वो भगवान से शक्ति प्राप्त करने के लिए दूसरों का शोषण करने के लिए और द्वेष भाव रखते हैं और अहंकार भक्ति करने से अहंकार बढ़ते है मैं बड़ भक्त हूं ये सब छोटे हैं तो इस प्रकार वो भक्ति है परंतु शुद्ध नहीं है तमोगुण प्रभावित है और रजोगुण प्रभावित भक्ति है जिसमें अपना स्वार्थ की इच्छा प्रबल है। लाभ पूजा प्रतिष्ठा वो सब मुख्य है। और सत्व गुण में जो भक्ति करते हैं वो रजगुण और तमगुण से उत्तम है, फिर भी वो शुद्ध भक्ति नहीं है। सत्वगुण में सत्वगुण प्रभावित भक्तों भगवान की भक्ति करते हैं मुक्ति प्राप्ति का हेतु से, या इस भौतिक संसार में सात्विक सुख रहने की इच्छा से। तो भक्ति शुद्ध होना चाहिए। यहाँ यश हर दास है कर्मणा मनसा गिरा निखिलस्य अव्यवस्था सु जीवन मुक्त से उच्चते। हम मुक्त हो सकते हैं भक्ति करने से इस भौतिक संसार में। यह यश हर दास है तो पहले समझना चाहिए कि हम हरि दास है। भक्ति नहीं है एक उपाय जिससे मैं बड़ा होऊंगा या मैं खुशी होऊंगा या मैं विख्यात होऊंगा, ऐसा नहीं है। दास समर्पित दास, समर्पित दास का अर्थ है कि कृष्ण जो चाहते हैं मुझसे वो मेरा कर्तव्य है, वो सेवा करना। कर्म ना मानस आगेरा हमारा कर्म चिंतन और वचन सब हरि का दास दास्य में होना चाहिए। सब कुछ हम करते हैं सोचते हैं बोलते हैं सब हरि सेवा के अनुसार होना चाहिए, हरि सेवा की हेतु से होना चाहिए। कामना निखिलस्य अव्यवस्था सु तो सभी अवस्था में अहितु की अप्रतिहता वो व्यक्ति जीवन मुक्त है। तो इस भौतिक संसार में सबके बहुत कुछ करना है, विशेषकर गृहस्थ लोग का बहुत कुछ करना है। शरीर यात्रा पीछते न प्रसिद्ध है कर्मणा, फिर भी वे भी जीवन मुक्त हो सकते यदि वे सुबह और शाम को हरि कथा सुनते हैं, उनका जीवन में ये अभ्यास है। और जीवन जीवन मुक्त के आदर्श है ब्रजवासियों। आज दोपहर गोवर्धन पूजा पालित थी। तो वो गोवर्धन पूजा क्या है, गोवर्धन गिरी की पूजा थी। उसके बाद इंद्रदेव विपुल बारिश ब्रजवासियों को आक्रमण करने के लिए भेज दिया, और भगवान कृष्ण ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए गिरिराज गोवर्धन की धारण किया है। और इस प्रकार सभी ब्रजवासियों 7 दिन भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य में रहा है, तो वे सब जीवन मुक्त है, वे सदैव मुक्त है, नित्य मुक्त है। नंद महाराज यशोदा माई और सब ब्रजवासियों भगवान श्री कृष्ण के नित्य पार्षद है। तो हमको उनका जीवन का आदर्श है, हमको शिक्षा देते हैं। तो कैसे हम जो साधक है हम भी सिद्ध हो सकते हैं कृष्ण भक्ति में। तो सुबह और शाम को नंदग्राम में नंद महाराज का गांव में कृष्ण कथा होती है, कृष्ण सेवा होती है। विशेषकर शाम को सभी दिन का कार्यकलाप समाप्त होने के बाद नंद महाराज की सभा में कृष्ण कथा, कृष्ण लीला कथा की चर्चा हुई। तो और दिन का, क्योंकि सुबह का समय उठ के सब का अभ्यास है नंदग्राम में, नंद महाराज का गांव में भगवान कृष्ण का गुणगान करना, और शाम को विशेष अनुष्ठान होते हैं। इसलिए दिन का समय भी जब सभी भक्त अपना अपना काम में व्यस्त है, कोई कोई कृषि का काम करते हैं, कोई कोई गौरक्षा का काम, कोई कोई तांत्रिक का काम, कोई कोई जो भी है गृहिणी तो गृह कार्य करते हैं, तो साथ साथ वे अपना स्वभाव से, स्वाभाविक भक्ति से भगवान कृष्ण का नाम गुण रूप लीला कीर्तन करते हैं। तो सुबह का समय शाम को निर्धारित हरि भक्ति कार्यक्रम होने चाहिए, और दिन का समय भी भगवान कृष्ण का स्मरण करने चाहिए श्रवण कीर्तन करने से। हाथ से काम, मुंह से नाम, इस प्रकार जीवन व्यतीत करना भक्ति में। और जो ऐसे कहते हैं तो ब्रिजवासियों नंद बाबा यशोदा माई उनका आदर्श के अनुसार सभी भक्त गृहस्थ होते हुए भी तो पूरी कृष्ण भक्ति में पूरा तन्मय हो सकते, जिसका फल होगा कि पुनर्जन्म नहीं होगा, वे भगवान के पास जाएंगे। तो इस गांव में रहने का उद्देश्य कृष्ण भक्ति का अनुशीलन करना, अनुशीलन का मतलब चाश करना। तो अलग अलग प्रकार का फसल का चाश होते है, और साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण है कृष्ण भक्ति हृदय में चाश करना। तो इसलिए तो पहले हृदय भूमि को प्रस्तुत करना चाहिए, जैसे वो बीज बपन करने के पहले तो कृषि करना है, प्लाउइंग क्या कहते जोतना करना है, और फिर बीज बपन करना है। तो ऐसे ही वो कृष्ण भक्ति करने के लिए सदाचार पालन करना चाहिए, फिर बीज डालना, वो बीज क्या है और श्रवण कीर्तन, और बीज नहीं, बीज है वो उद्देश्य, वो संकल्प कृष्ण भक्ति करना, फिर श्रवण कीर्तन है जल, और जल कैसे आता है वो फसल के लिए जल भगवान देते बारिश के रूप में। तो इस प्रकार हम भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर करते हैं कि भगवान हमको कृपा देंगे, जल देंगे, वो जल आते हैं गुरु का माध्यम से। संसार दावान ललित ढलो का त्राणाय कारण घन घन प्राप्त कल्याण गुणान भाष्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। कृपा का महासागर है श्री कृष्ण, और इस उदाहरण में गुरु बादल जैसे वो सागर से पानी लेते, फिर वो पूरा सिंचन करते जगत को, और जो बुद्धिमान और भाग्यशाली है, उस जल उनके हृदय में ग्रहण करते। तो इस प्रकार श्रवण कीर्तन होने चाहिए भगवान कृष्ण के बारे में। और यदि हम सदैव हरि का स्मरण करेंगे तो हम हरि के पास जाएंगे। और इस हेतु से इस नंदग्राम प्रकल्प स्थापित है। और आप वैसे ही करते हैं और ऐसा लगता है आप कृष्ण भक्ति में प्रसन्न है कि नहीं, तो ये प्रमाण है। हम बोलते हैं कि कृष्ण भक्ति करने से लोग सुखी होते, तो यही प्रमाण है। पथिकवादियों का विचार में यहां पर कुछ नहीं है सुख के लिए, कुछ नहीं, कोई टीवी नहीं है, इंटरनेट भी नहीं, वो है, वो म्यूजिक। लेकिन हमारे विचार में वो बेकार है। तो कुछ नहीं है इंद्रिय सुख के लिए, कुछ नहीं है यहां पर। तो इस प्रकार आप बिना श्रम बिना कष्ट से जो योग्य अंग चाहते इंद्रिय सुख से मुक्त होना आप आसानी से मिलते हैं। और इस आदर्श अनुकूल स्थिति में आप कृष्ण भक्ति अनुशीलन करते हैं सुबह शाम को दिन भर। और यदि हम इस प्रकार दिन भर कृष्ण कीर्तन कृष्ण कथा कृष्ण स्मरण इस प्रकार हम दिन व्यतीत करते हैं तो रात को भी स्वप्न में भी कृष्ण स्मरण होगा और पुनर्जन्म नहीं होगा। त्यक्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोजना। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न हो? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। नंदग्राम की जय।